بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. شريعة ربنا نور به نسمو على الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. عزت مندو مؤمنان خوين دورونو دا عقيدية وحكام مختصرة دورة شروع نو بطير درس كي دا عقيدية باهميات و حكم او تعريف بان خبر شوي و نن درس کې به د رب العالمین په توفیق سره د دین مراتب، د اسلام او د ایمان تعریفونه او د کلمې معنا ذکر کوو. عزتمندو خویندو ورونو، د دین مختلف درجات او مختلف مراتب دي، ځکه د ټولو مؤمنانو دین یو شانته نه وي. د چا دین کې اتقان او مضبوطیا وي، څوک په دین کې کمزوری وي، د چا په دین کې درجات لوړ وي او د چا کمزوري وي. نو قرآن او سنت ته که موږ تاسې فکر چېرته وکړو، د قرآن او د سنت نصوصونه دا خبره معلومیږي چې دین مراتب لري، دین منازل او درجات لري. د بعضې خلکو دین لوړ وي او د بعضې خلکو دین په ټیټه مرتبه کې وي. بعضې خلک رب العالمین ته ډیر محبوب او مقرب وي او بعضی خلک بیا غسی نوی. نو پام دی وجه باندې هر مؤمن او مؤمن خور ته پکار ده چې د دین دا مراتب وپیژني، ترڅو د هغه اعمالو طلب وکړي چې د دین په باندې زیاتیږي او د دین هغه لوړو پوړو او لوړو درجاتو ته د انسان په باندې رسیږي. د دین درې مراتب دي چې د قرآن کریم او د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره ظاهریږي. حدیث د جبریل چې امام بخاری رحم الله ذکر کړی دی، اوږد او تفصیلی حدیث دی او مشهور حدیث دی. هغه کې راځي، عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو او یو ناشنا سړی راغی، تک تور ویښتی و، تک سپینې جامې وې، د سفر کوم آثار هم پې باندې نه معلومېدله او موږ کوم چې دی چا نه پېژندلو. تر دې چې راغی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته کېناستلو او د نبی صلی الله علیه وسلم نه ناشنا تپوسونه یې وکړل. اوله پوښتنه یې ترنه دا وه چې د الله رسوله، اخبرنی عن الاسلام، د اسلام باره کې راته معلومات راکه. نبی صلی الله علیه وسلم د اسلام ارکان ورته بیان کړل چې وروسته به انشاءالله بیا دې خبرو ته اشاره وکړو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارکان د اسلام بیانوي، نو دی ورته وایي چې صدقته، رښتیا دې وویلې. عمر رضی الله عنه به ویلې وي، موږ تعجب وکړو چې سوال هم کوي او بیرته تصدیق هم کوي، ځکه څوک چې سوال کوي نو هغه بیا تصدیق نه کوي، ځکه هغه نه پوهیږي. نو دلته به دې سوال هم کولو او بیرته به یې تصدیق هم کولو چې تا رښتیا وویلې، وایي موږ ترنه تعجب وکړلو. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې اخبرنی عن الایمان، د ایمان په باره کې معلومات راکه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته د ایمان ارکان بیانوي. درېمه پوښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوي او ورته وایي چې اخبرنی عن الاحسان، د احسان باره کې راته معلومات راکه چې احسان څه ته وایي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته د احسان تعریف کوي، د احسان معنی ورته ذکر کوي. چې دې خبرو ته وروسته انشاءالله اشاره کوو د رب العالمین په توفیق سره. نو عمر رضی الله عنه فرمایي وي کله چې دې سړی سوالونه پوره کړل هغه لاړلو وي موږ لږ وخت تیر کړلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې یا عمر اتدري من السائل اے عمر ته پوهیږي چې دا سوال کوونکی څوک وي ما ورته وویل چې الله ورسوله اعلم الله رسول الله ښه پوهیږي وي هغه راته وویل فانه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم دا جبریل علیه السلام دا تاسو ته راغلی او په دې شکل باندې تاسو ته خپل دین در زده کولو نو مقصد او هدف دا دی چې دې حدیث نه اهل علم دا استدلال کړی چې د دین دا درې مراتب دي یو مرتبه د اسلام ده دویمه مرتبه د ایمان ده او درېمه مرتبه د احسان ده دارنګه د سوره فاتر دو دیرشم نمبر آیات نه بعضې اهل علمو استدلال کړی دی چې رب العالمین فرمی فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله دیت کریمه کې ظالم لنفسه دا هغه انسان ته ویل شوی دی چې هغه مسلمان دی خو لیکن هغه په ګناهونو باندې راتګ کوي ګناهونو ته راځي سره د دې نه چې اسلام پکې موجود دی کلمه وایي نور اعمالو باندې پابندی کوي د اسلام کافر شوی نه دی ولیکن ګناهونه پکې موجود دي نو دا چې دی ظالم لنفسه دا د خپل نفس سره ظلم کوونکی دی دویم ومنهم مقتصد بعضې خلک درمینه دي مقتصد هغه خلک دي چې هغه فرایض ادا کوي او د محرماتو نه ځان ساتي نو دا درمینه خلک دي او دریم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هغه خلک دي چې هغه نیکیو ته مخکې والی کوي دا هغه خلک دي چې د رب العالمین د معاصیو ګناهونو محرماتو نه ځان ساتي خو د دې سره سره فرایضو باندې مراتګ کوي او د فرایضو تر څنګه نوافلو باندې راتګ کوي نو داسې خلک بیا د ټولو نه اوچتې درجې والا دینداره خلک دي دې ته ویلی کیږي سابق بالخیرات د اعلا درجاتو او د اعلا منازلو او د کامل دین والا خلق دادی چې هم د رب العالمین د معاصیو ګناهونو محرماتو نه ځان ساتي فرایضو باندې مراتګ کوي او د فرایضو تر څنګه نوافل کوي رب العالمین ته ولاړې تهجد کوي نور نفلي ډېر اعمال کوي د دې خلکو مرتبه د ټولو نه اوچته ده نو مقصد دا دی چې دین دپاره درې مراتب دي چې د مراتبو معنا منازل او درجات دي دین کې درې درجې دي او درې منازل دي چې بعضې د بعضې نه بیا تفاوت کوي د ایمان درجه د اسلام نه تفاوت کوي او د احسان درجه بیا د ایمان نه تفاوت کوي او ډېره غوره ده مسلمانان به په دې درې حالاتو کې خامخا په یو حالت کې وي کله چې یو انسان اسلام راوړی ایمان یې راوړی مسلمان دی کافر نه دی نو د دې درېو مرتبو درې منازلو او درې حالاتو کې به خامخا په یو حالت کې وي یا به دی د اسلام په درجه کې وي یا به د ایمان په درجه کې وي او یا به دا انسان د احسان درجې ته رسېدلی وي کله کله مؤمنان تغییر کوي انتقالیږي کله د اسلام په درجه کې وي د ایمان درجې ته لاړ شي اعمالو کې زیادت راشي کله د احسان درجې ته ورسیږي ګناهونه خو نه کوي فرایضو باندې راتګ کوي او د دې سره بیا نوافلو باندې راتګ شروع کړي نو دی بیا د ایمان د درجې نه مور پورته شي او د احسان درجې ته ورسیږي اوله درجه چې ده هغه د اسلام ده دویمه درجه بیا د هغه نه پورته هغه د ایمان ده بیا د هغه نه چې د ایمان نه پورته درجه هغه د احسان درجه ده نو کله چې د احسان درجې ته یو انسان ورسیږي نو بیا د اسلام درجه او د ایمان درجه کې خپله د انسان داخل وي نو د رب العالمین په توفیق سره د هرې درجې ته اشاره کوو په تفصیل سره اوله مرتبه او اوله درجه د دین هغه اسلام ده اسلام څه ته ویلی کیږي څه یې تعریف دی او کوم مفهوم لري دین اسلام نو اسلام بعضې علما ویلی دي چې هو دین جمیع الانبیاء علیهم الصلاة والسلام وهو الدین الذي لا يقبل الله من العبد سواه اسلام د ټولو انبیاء علیهم الصلاة والسلام دین ته ویلی شي هغه دین چې رب العالمین د هغه نه بغیر بل دین نه قبلی لك سورة آل عمران كرب العالمين دي خبري تيشاركي إن الدين عند الله الإسلام يقينا مقبول ترين دين إن شاء الله رب العالمين قبلي الله تقبل دي غي إسلام دين دي أو دارنجي سورة آل عمران كبل زي كرب العالمين فرمي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سوكتي دي إسلام نبل دين ولتي ناغب ددنا نشي قبل دلي أو ديو باخرت كده تاوانيان ونبي بس علماء وي حاصل تعريف دا کرده ده جامع تعريف دا کرده ده چه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله زان تسلم وال رب العالمين تا بتوحيد بانده او غالك خودل غطا بتوعات وعمل سرا او دا شرك و دا مشرکان و نبراعات کولا دیتا اسلام ویلے کی گی پا دی تعریف دی اسلام کی یو دری ناشنا نقطو تا اشاره شویده چه باید مومن ورور او مومن خور باید دیتا متوجیوی اولانی خبره پا اسلام کی دادا چه هو الاستسلام لله بالتوحید مومن مومن خور دا رب العالمین تا زان تسلیمی استسلام الکیگی الذل والخضوع لله تعالى بالتوحيد زان رب العالمين تزلل كول او زان رب العالمين تعجز كول ديت الکیگی استسلام مسلمان بعجزي رب العالمين تكي زان برب العالمين تيواز زلل كي مخلوق تب زان نزل لكي قبر وكان وتيجيو نور مخلوقات تب زان نزل لكي كل شيء انسان زان مسلمان واي موحد واي ندی به یواز رب العالمین ته ځان ذلیل کی اما غته به سجده لګی اما غته به د تندې په خاورو کې کدی اما غته به خضوع او خشوع کی په همدې وجه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای وی فلا بد فی الاسلام من الاستسلام لله وحده وی اسلام کې لا بودی ده د تسلیمین رب العالمین ته رب العالمین ته بخمخه تسلیمی ورکه هغه ته به ځان ذلیل کی وترك الاستسلام لما سواه او با اسلام کې د دې خبرې ملا بودی ده چې خامخا به ته غیر الله نه چې دی تسلیمي د قطع کې او هغه به پرېږدي غیر الله ته به تسلیمي نه ورکې وهذا حقیقه قولنا لا اله الا الله به وایي چې دا زمونږ د لا اله الا الله د کلمې حقیقي معنی هم دا ده چې لا اله الا الله یا رب العالمین مونږ تا ته ځان تسلیم کړی دی من جوازي الله تتسليمي من جوازي زان الله رب العالمين تزلي لكو بوي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك كم إنسان جزان الله تا وغير الله تا جده تسليم كرلو دا الله قانون مني خدا غصر جده دا ديمقراسي او دا سيكولر قوانين مني وزعي قوانين مني اغوي تم زان تسليم كرده اغتم خق قوانين وي دی یوازې رب العالمین ته ځان تسلیم نه کړلو بلکې دی مخلوق ته د دیموکراتانو ته د کفارو تواغیتو ته تسلیم دی دغه قانون منی دغه قانون یې په ځان باندې منلی دی هغه ته فیصلې ور وړي دا مسلمان نشي کیدلی نو مؤمن به یوازې رب العالمین ته تسلیم وي او کوم انسان چې د رب العالمین نه سوا بل مخلوق ته ځان تسلیم کړلو نو دی مشرک دی مثلا یو انسان دی اغه ځان ته مسلمان وای مؤمن ځان ته وای خو لیکن کله قبر ته سجده کوي او کله الله ته کوي دا مسلمان نه دی دا مشرک دی ځکه دی قبر ته تسلیمي ورکړې ده یو انسان دی اغه د رب العالمین نم دعاګانې او شفا غواړي خو لیکن بل طرف ته په دې غاړه کې تعویذونه اچولې دي دې تعویذونو نه چې دی عقیده ساتي دا مؤثر به ذات ګڼي چې دا تعویذونه ښه کول کوي دا انسان یوازې رب العالمین ته تسلیمی نه ده ورکړې دې مخلوق ته تسلیمی ورکړې ده داسې نور ډیر مثالونه دې کېدلی شي نو مقصد دا دی چې د اسلام په تعریف کې یوه نقطه دا ده او مهمه نقطه چې دې کې به رب العالمین ته استسلام وي غاړه کې خودل به وي تسلیمېدل به وي په وحدانیت باندې په توحید سره نو اول قید د اسلام په تعریف کی غداد چل استسلام لله تعالی بالتوحید دویم نقطه او دویم قید اسلام په تعریف کې دا ده چه والانقياد له بالطاعة رب العالمين تا پا طاعت بان غارة كي خودلا دا دي دا معنى دا چه فلا يكفي مجرد الاستسلام والخضوع فقط بل لا بد مع ذلك من الانقياد لأوامر الله تعالى وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوازي استسلام او زنزل لك والهم رب العالمين تدك فايت نكي بلك اسلام دي تولكيجي چه دي تسليمي سرا دي زنزل لك والسرا رب العالمين أوامر تا او در رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامر تا چه دي غارق دي غب عملي كي او دا غد نواهيون بزان ساتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دي خبر تام إشارة كي چه ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد دا إسلام دا لفظ دا استسلام غارك خودل زنزلي لكول او انقياد غارك خودل اوامر دا الله و دا رسول الله تا دا دي طولو تا شامل لي نو دوئيم قيد او دوئيم مهم خبر دا إسلام بتعريف كي دا چه من رب العالمين تا غارك دو بتوعات بانده دا غا اوامر منو دا غد نواهي و نزان وجغورو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوامر تغار كيدو او دا غد منهيات و نزان وجغورو دي تولا كيگي اسلام درهم قيد او درهم نقطة دا اسلام پا تعريف كدادا چه والبراءة من الشرك و اهله مؤمن با دا الشرك و دا مشرکانو نبراءت كي دا دي معنى دادا كلا چه انسان زانتا مسلمان وي مؤمن زانتا وي نو دي براءت كي دا الشرك و دا مشرکانو نبراءت كي اي البراءة من الشرك كبيره و صغيره دا وڑو کی شرک و لوی شرک نبده انسان زان ساتي و من اهل الشرك بإظهار عداوتهم و بغضهم و تكفيرهم چه مسلمان با دوی سر عداوت و دشمنی خکارا كي دا غوی سر با بغض كي اغوی با کافر گرنی او دا غوی سر با وسیگی نا دا غوی سر با تشبه با اقوال و اعمال و کی نکی دهتا ویلا کی براعتا دا چه زان تا مسلمان وی کلمه دا توحید وی د اسلام دعوه کوي ولیکن برته د مشرکانو سره ناسته پاسته کوي برته د مشرکانو سره په یو صف کې ولاړ دی برته د مشرکانو په دولت کې رکنیت او عضویت حاصل کړی دی دا هیڅ کله مسلمان نشي کیدلی بلکې په اسلام کې خدا مهم قید دی دا مهمه خبره ده چې والبراءة من الشرك واهله مؤمن او مسلمان به د شرک او د مشرکانو نه براءت کوي هغوی سره به دشمني کوي دا چېرته اسلام کیدلی شي چې لمونځ کوه کلمه وایا او بیې د دشمن سره په یو صف کې ولاړې بیا ستا غشي ستا ګزارونه په مؤمنانو باندې لګیږي ستا ژبه د مسلمانانو په خلاف باندې استعمالیږي ستا ګوتې ستا ټول حرکات د مسلمانانو او د دین اسلام په خلاف باندې استعمالیږي تا ټول عمر د رب العالمین د دین دشمنۍ توقف کړی دی د حقیقي اسلام د قیام په مخالفت کې تا خپل عمر وقف کړی دی دا چېرته اسلام کیدلی شي نو دې د وژنه دا ناشنا قانون دی دا تعریف دی د اسلام بس خلک راخلی او په دې باندې تلی هر څوک چې د اسلام دعوه کوي راوایخله په دې دین اسلام او په دې قانون باندې وتله په دې تعریف باندې وتله الله رب العالمین ته ځان ذلیله کړی دغه قوانین مني که نه مني د رب العالمین د قوانینو سره نور قوانین هم برابرۍ که نه د رب العالمین د قوانینو په ځای باندې وضعي قوانینو باندې فیصلې کوي که نه کوي رواخله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طاعات ته غاړه یې کنه دغه سنت عملی کوي کنه دغه په قوانینو باندې فیصله کوي کنه کوي او دا رنګ د مشرکانو نه برات کړي او کنه دی کړي بس هر انسان رواخله او د دین اسلام په دې تعریف باندې وتلی چې مسلمان دی او که مسلمان نه دی دا تعریف عزتمند دی وتله ده دا تله چې د کوم انسان سره وي د اسلام د تعریف نه خبر وي د اسلام د مفهوم نه خبر وي بس بیا پیوانی هر انسان تللی شي ځکه د اسلام دعوی خو هر څوک کوي د نن زمانې ډېر لوی لوی فرعونیان هم د اسلام دعوی کوي تاسې وګورئ د افغانستان نه واخلئ د پاکستان او ایران او تاجکستان او ازبکستان او د دې ملکونو دغه ټول رئیس جمهوران دوی ځان ته مسلمانان وایي حال دا دی چې اسلام او دوی دا خو سره ډېر اوږد واټن لري دوی خو د اسلام دښمني کوي د دوی خود اسلام پسی راخستی دوی خود اسلام د پیروانو د نوم سره نفرت دی دوی چرته مسلمانان کیدلی شي وزا تعریف دی او په دې باندې خلک تلل پکار دی به د اسلام پنځه ارکان دی اول شهادت ان لا اله الا الله د دې خبرې گواهی ورکول چې یوازې رب العالمین حقدار د عبادت دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی و اقام الصلاه المنز پابندی کول و ایتاء الزکا زکات ورکول و صوم رمضان د رمضان روژی نیول او د بیت الله حج کول نو دا د اسلام د مرتبه حاصل دی چې د اسلام تعریف مو ذکر کړلو د اسلام ارکان مو ذکر کړل د اسلام په ارکانو کې به اولنی رکن چې دی هغه کلمه د توحید ده لا اله الا الله محمد رسول الله هر مؤمن او هر مؤمن خور ته پکار ده چې دا کلمه وپیژني د دې کلمې په مقصد او هدف باندې ځان پوهی کی د دې کلمې صحیح الفاظ وپیژني نو د دې کلمې الفاظ چې دي لا اله الا الله محمد رسول الله دا دې کلمې الفاظ دي معنا د دې کلمې دا ده چې لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله نشته د حق معبود الا الله سوى اللانا محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ده الله رسول ده نو ده كلمة اجمالي معنى ده باید ده كلمة سعي من قطاسي او پی جنو ده كلمة ده توحيد متألف من شقين ده ده دو برخو نجوره ده ده دو حيسو نجوره ده يو پا كده ده چه شهادة الله اله الا الله گواهی ده دي خبر ورکول چې حقدار د بندګۍ او د عبادت نشته دی مگر یوازې الله دی او دویمه برخه د دې دا ده چې شهادت ان محمد رسول الله گواهی د دې خبرې ورکول چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا کې لیکي وی فإن الاسلام مبني على اصلين احدهما ان نعبد الله وحده لا شريك له والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعبده بالأهواء والبدع وإسلام تبو دو أصول باندې ولاړ دی چې یو دا غینه دا چې مونږ به واسط رب العالمین عبادت کو او دویم دا چې مونږ به عبادت کو په هغه شرع باندې چې محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم په ژبه باندې بیان شوی دی مونږ به په خپلو خواهشاتو او په بدعي طریقو باندې عبادت نه کوو په دې کلمه د توحید کې درې خبرې ډېرې لازمي دي چې اول د هغې نه العلم دی په دې کلمه باندې ځان پویول د دې په مقصد باندې ځان پویول چې دې کلمه کې کوم هدف بیان شوی دی دې کلمه کې کومه معنا پرته ده دې نه باید مؤمن او مؤمنه زنانه ځان خبر کړي دویم النطق په دې کلمه باندې اقرار کول ځکه اهل علم لیکلي دي فإن قول اللسان شرط في صحة الإيمان د ژبې اقرار کول وي دا ایمان کې شرط دی نو نطق به په دې کلمه باندې کوي او دریم العمل دا کلمه چې په څه شي باندې دلالت کوي دا کلمه کمی تقاضا د انسان نه کوي چې هغه د رب العالمین عبادت دی او د رب العالمین نه سوا د نورو څیزونو عبادت پرېښودل د دې تقاضا د انسان نه کوي نو دې باندې عمل کول چې یوازې د رب العالمین عبادت وکړي او د رب العالمین نه سوا د نورو څیزونو عبادت پرېږدي دا درې خبرې ډېرې ضروري دي د کلمې شرایط هغه به انشاءالله بیا په مستقله موضوع کې بیان کړو خو دلته مختصر دې خبرې ته اشاره وکړه چې دا درې خبرې العلم النطق العمل نو لا اله الا الله کلمه د دې دوو برخو ناول جوړه شوې ده چې یو لا اله الا الله چې په دې کې د رب العالمین توحید ذکر شوی دی او دویم محمد رسول الله چې په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت تذکره شوی ده بیا په اوله برخه د کلمه کې چې لا اله الا الله ده چې دا د ټولو انبیاء علیهم الصلاة والسلام مشترکه کلمه وه په دې کې یو دوه بنیادونه دي چې دین به مؤمن ځان خبري یو بنیاد پکې د نفی دی او بل بنیاد پکې د اثبات دی یو نفی بل اثبات د نفی الفاظ پکې دا دی لا اله او د اثبات الفاظ پکې الا الله د نفی مقصد دا دی په کلمه کې چې په دنیا کې د ټولو باطلو معبودانو نه انکار کول. لا اله هیڅ حقدار د عبادت نشته مگر یو الله، الا الله مگر یو الله دی. لا اله دنیا کې هیڅ قانون ساز نشته چې قانون جوړ کی، شرع جوړ کی، الا الله مگر یو الله دی. د الله قانون به منلی کیږي. لا اله نشته دی پیدا کوونکی د مخلوقاتو، نشته دی پیدا کوونکی د انسانانو، نشته دی بچی ورکوونکی، نشته دی رزق ورکوونکی، الا الله مگر یو الله دی. او الا الله اثبات ورته ویلی کیږي چې د دې معنا او هدف دا دی چې د رب العالمین الوهیت دا ومنلی شي. دا دوه هغه اصول او بنیادونه او دوه هغه خبرې دي چې د رب العالمین ټول پیغمبران په دې خبره باندې را لېږلې شوي. په سورې نحل کې رب العالمین فرمی: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مونږ هر امت کې رسولان او پیغمبران را لېږلي وو دې دپاره چې دا خلک د رب العالمین عبادت ته راوبلي او د غیر الله او د طاغوت د عبادت نه دا خلک وژغوري. په سورې بقره کې رب العالمین فرمی: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. چاجب الطاغوت كفر وكرلو دلان سوا په نور معبودان باندې كفر وكرلو ويؤمن بالله او په الله باندې ایمان راوړلو فقد استمسك بالعروة الوثقى دي په کلک کړی د توحید باندې منګولې ولګولې چې داغه به جدا کېدل نشته دي. حدیث د مسلم کې مرازی رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمی: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. كم انسان لا اله الا الله كلمه ويلي او الله بولوهيته اقرار وكرلو وكفر بما يعبد من دون الله او كفر باغ طول معبودان باند وكرلو جدا الله نسواي عبادت كيدش دا مال دا عزت دا وينا دا هرس محفوظ شلو او بیا تده حساب د الله رب العالمین سره ده. نو مقصد او حاصل په کلمه کې دا شعورونو چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه دا د اسلام د ارکانو نه لمړنۍ رکن ده چې بیا دا د دوه برخو نه جوړه وه، یو لا اله الا الله او دویم محمد رسول الله. چې په اول جز کې د رب العالمین توحید او په دویم جز کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت خبره ذکر شوې ده. بیا دا کلمه کې یو څو خبرې مهمې وې چې یو علم و، دویم نطق و، او دریم عمل و. بیا په دې کلمه کې دوه ارکان و چې یو لا اله چې دې ته نفي ویلی کیږي او دویم الا الله چې دې ته اثبات ویلی کیږي. نو عزتمندو ورونو دا د کلمې مقصد او مفهوم او معنا ده چې په هر مسلمان باندې پیژندل دا فرض دي چې دغومره زده کې یو مؤمن چې کلمې معنا دا شوه، د کلمه کې ارکان دا دي، کلمه که مهم خبری دادی او د کلمی مفهوم و مقصود داده. نو خبرمو د دین په اول مرتبه که کولا چه اول مرتبه د دین اغا اسلام ده، د اسلام تعریف په که ذکر شلو، بیا د اسلام په ارکانو که اولنی رکن مانی خبره وشوا چه کلمه د توحید ده، کلمه د توحید معنا داده، مفهومی داده، ارکانی دادی او مهم خبری په کلمه که دادی. نو د اسلام په مرتبه باندې خبره وشلا. دویمه مرتبه په دین کې چې دا د ایمان مرتبه ده. ایمان څه ته ویل کیږي؟ ایمان تعریف علی علم دا ذکر کړی دی چې قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. په ژبه باندې اقرار کول، په زړه کې عقیده ساتل او په اندامونو باندې عمل کول، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، چې دا په طاعاتو باندې زیاتیږي او په معصیت او په ګناه باندې کمیږي. دې ته ویلی کیږي ایمان، چې د ټولو مؤمن به شیانو اقرار په ژبه باندې وکي او په زړه کې د هغه عقیده وساتي، عمل په اندامونو باندې وکي، چې بیا په طاعت باندې دا ایمان زیاتیږي او په معصیت او په ګناه باندې کمیږي. د دین دا مرتبه بیا شپږ ارکان لري چې جبریل علیه السلام ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی و. چې اول رکن دا دی ان تؤمن بالله، چې ته ایمان په الله باندې ولرې، و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الاخر و بالقدر خیره و شره. په الله باندې ایمان لرل، ملائکه باندې ایمان لرل، کتابونو د الله باندې ایمان لرل، دغه پر رسولانو باندې ایمان لرل، په ورځ د آخرت باندې ایمان لرل، په تقدیر د خیر او د شر باندې ایمان لرل، دا د دویمې مرتبې حاصل ده. چې دویمه مرتبه د دین ایمان ده، او تعریف د ایمان ذکر شلو او ارکان د ایمان ذکر شلو. دریمه مرتبه د دین هغه د احسان مرتبه ده ورونو، چې د احسان تعریف، معنا او مقصد او هدف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي، چې هغه دې ته ویل کېږي چې ان تعبد الله کانک تراه، چې ته د رب العالمین داسې عبادت وکړي، داسې عبادت چې ګویا کې ته رب العالمین ته ګورې. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، که ته هغه چېرته نه ویني نو هغه خو تا ویني. په داسې یو کیفیت باندې ته عبادت وکړي چې ګویا کې ته رب العالمین ګورې، او که داسې نه وي نو داسې کیفیت برابر کړي چې ګویا کې الله رب العالمین تا ته ګوري. دې ته ویل کېږي د احسان مرتبه، چې دا د ټولو نه قیمتي مرتبه ده او د ټولو نه لوړه مرتبه ده، چې دکې بیا د ایمان او د اسلام هغه ټول اعمال را جمع کېږي. دې مرتبې ته چې کله مؤمن ورسېدلو، دا مؤمن نو بیا رب العالمین ته مقرب بنده دی، دا بیا رب العالمین ته ډیر نږدې بنده دی. نو دا عزتمند ورونو د دین مراتب دي درې. په بل تعبیر باندې د دین دا مراتب که ووایو، چې د دین دپاره درې مراتب دي. اوله مرتبه چې ده هغه ظاهری اعمال دي، مونځ دی، روژه ده، زکات دی او داسې نور. دې ظاهری اعمالو او دغې مرتبې ته چې دی هغې ته اسلام ویلی کېږي. او دویمه مرتبه هغه الاعتقادات الباطنه، باطني اعتقادات دي چې انسان لري، و تسمى الايمان، چې دې مرتبې ته بیا د ایمان مرتبه ویلی کېږي. او دریم د اسلام او د ایمان دا مرتبه مضبوطول، دا مرتبه مضبوطول چې باطنی اعمالم را جمع کی، ظاهری اعمالم را جمع کی، او د دې په نتیجه کې په یو حقیقي او د مشاهدي او د مراقبي په شکل باندې عبادت انسان کوي، دغه ته د احسان مرتبه ویل کیږي. دې ته د احسان مرتبه ویل کیږي. یعنی دې خبرې ته که مؤمنان متوجه شي، په دې باندې ذهن خلاصیږي چې د اسلام مرتبه او دایره د ډیره وسیع او پراخه ده. بیا مرتبه د ایمان چې ده داغه نه لږه خاص ده، او د احسان مرتبه بیا داغه نه ډیره خاص ده. یعنی د اسلام مرتبه ډیره وسیع ده، ډیر خلک ظاهرا د اسلام په حکم کې داخلېدلی شي، اما د ایمان په مرتبه کې یو څه خاص خلک داخلیږي. او بیا احسان مرتبه ته خو بیخي په خواصو کې خواص داخلیږي. نو دې ته ویل کېږي عزتمند ورونو د دین مراتب، چې دغه ټوله خبره په خلاصه کې او په نچوړ کې را جمع کړو، نو د دین درې مراتب. یو د اسلام مرتبه وه چې د اسلام مو تعریف ذکر کړلو، بیا مو د اسلام ارکان ذکر کړل، بیا مو په ارکانو کې اول رکن کلمې د توحید باندې خبره وکړله چې کلمه د توحید معنی دا ده، الفاظ دا دي، ارکان پکې دا دي، مهمې خبرې پکې دا دي. دویمه مرتبه د دین هغه د ایمان مرتبه ده، چې د ایمان تعریف او د ارکان ذکر شو. او دریمه مرتبه چې د احسان مرتبه ده، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معنا هم دا ذکر کړی چې ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، چې ته د رب العالمین داسې عبادت وکړي چې ګویا کې ته رب العالمین ګورې، او که داسې نه وي نو داسې یو کیفیت برابر چې رب العالمین تا ته ګوري. دا زموږ د نن ورځې درس، الله رب العالمین دې وکړي چې یو څه فایده تاسو ته رسېدلې وي. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شريعة ربنا نور، به نسمو على النجم، به نحيا بلا ذل، حياة الأمن والسلم. شريعة ربنا نور، به نسمو على النجم.